والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ما قبل کے ساتھ ربط سورت حامیم دخان, اس سے پہلے حامیم زخرف ربط. شروع میں بتا چکا ہوں ہر حامیم کے اندر ایک شبہ کا جواب آئے گا. حامیم زخرف کے اندر یہ تھا کہ جی ہمارے معبود کر نہیں سکتے, لیکن چلو جی سفارش تو کرتے ہیں نا, سفارش کر کے اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں, اس کا جواب دیا گیا. اب مشرک اور نیچے آئے گا, چلو جی ہمارے معبود کر سکتے بھی نہیں کروا سکتے بھی نہیں, کر سکتے بھی نہیں کروا سکتے بھی نہیں, لیکن جی سن تو لیتے ہیں نا, سن تو لیتے ہیں نا, اور جب سن لیں گے تو سننے کے بعد سفارش کر دیں گے, دعا کر دیں گے, آگے اللہ کی مرضی ہو قبول کرے یا نہ کرے. پہلے جو صورت تھی حامیم زخرف, اس میں تو تھا کہ سفارش کرتی ہیں دعا کرتی ہیں اور یہ اللہ کے پیارے ہیں لاڈلے ہیں, اللہ ان کی پکار کو دعا کو رد نہیں کرتا, یہ اللہ کو منوا لیتے ہیں اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. اب اس صورت میں کیا آئے گا, چلو جی کر تو نہیں سکتے کروا بھی نہیں سکتے, لیکن سن تو لیتے ہیں, سن کے دعا کر دیں گے جس طرح زندگی میں دعا کرتے تھے, اللہ کی مرضی ہو تو قبول کرے اور مرضی نہ ہو تو قبول نہ کرے, اب بھی ہمارے لیے وہ دعا کر دیں گے, اللہ کی مرضی ہو تو کام کر دے گا مرضی نہ ہو تو کام نہ کرے گا. سن تو لیتے ہیں نا جی, سن کے دعا کرتے ہیں اللہ کی مرضی ہو تو قبول کرے مرضی نہ ہو تو قبول نہ کرے. پہلی صورت میں تھا دعا کر کے کروا دیتے ہیں, اب کروانے کی بات نہیں ہے لیکن صرف دعا کرتے ہیں اللہ کی مرضی ہے سنے مانے یا نہ مانے, چونکہ سنتے ہیں سن کے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کا جواب دے گا انہو ہو السمیع العلیم, کہ سننے والا اللہ ہی ہے تمہارے معبود سنتے ہی کوئی نہیں. دعا تو تب کرے نا کہ وہ سنے, وہ جن نبیوں ولیوں کو پکارتے ہو ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو وہ سنتے ہی کوئی نہیں, جب سنتے کوئی نہیں تو دعا کر سکتے بھی کوئی نہیں. خلاصہ سورت کا دعویٰ ہے انہو ہو السمیع العلیم, شروع میں تمہید مع ترغیب, آگے آئے گی تخفیف دنیاوی, پھر آئے گا تخفیف دنیاوی کا نمونہ, پھر تخفیف اخروی, پھر بشارت اخروی, درمیان میں ایک عقلی دلیل, درمیان میں ایک عقلی دلیل. شروع میں ہوگی تمہید مع ترغیب, پھر تخفیف دنیاوی آئے گی, پھر تخفیف دنیاوی کا نمونہ آئے گا, پھر تخفیف اخروی آئے گی, پھر بشارت اخروی آئے گی, درمیان میں ایک عقلی دلیل آئے گی. چلو جی یہ ہے مختصر خلاصہ. حامیم واللہ اعلم بمرادہ بذلک, والکتاب المبین تمہید مع ترغیب, والکتاب المبین, الکتاب یا تو اس کا معنی ہے کتاب مبین کی قسم, کتاب سے مراد پوری کتاب ایک معنی, دوسرا معنی کتاب سے مراد یہ مخصوص سورت, کتاب سے مراد مخصوص یہی سورت ہے. اب اس کے لیے تیسرے پارے میں سورت بینہ میں آتا ہے یتلو صحفم متحرتن فیہا کتبن قیمہ, کتبن قیمہ وہاں کتب بمانہ سور, کتب بمانہ سور, تو کتاب بمانہ سورت کے بھی آتا ہے, کتاب بمانہ سورت کے بھی آتا ہے, تو دوسرا معنی کہ کتاب سے مراد یہی مخصوص سورت ہو, تیسرا معنی کتاب سے مراد سورت کا دعویٰ, سورت کا, سورت حامیم مومن میں بھی گزر چکا ہے تنزیل الکتاب, کتاب سے مراد کیا تھا سورت حامیم مومن کا دعویٰ, اب اس میں بھی سورت حامیم دخان کا دعویٰ مراد ہے, دعویٰ کیا انہو ہو السمیع العلیم. یہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے حضرت صاحب کے نزدیک ول کتاب، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ سورت کا حکم نامہ، سورت کا موضوع، سورت کا دعویٰ. ول کتاب المبین، یہ کتاب مبین ہو گیا. مقسم بھی، آگے جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں جواب قسم ہے انا انزلناہو فی لیلۃ مبارکہ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جواب قسم ہے انا کنا منذرین، اور درمیان میں انا انزلناہو یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ. تفسیر البحر المحیط میں یہ دونوں معنی لکھے گئے ہیں، اسی طرح باقی تفسیروں میں بھی ہے. تیسرا معنی ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جواب قسم معذوف ہے، جواب قسم معذوف ہے. وہ کیا؟ ما بقیہ موضع شبہتن، شبہ کوئی باقی نہیں رہا شرک کا. مشرک یہ سمجھے کہ اس کا کوئی شبہ باقی ہے، مشرک اس لیے نہیں مانتا توحید کا کہ کچھ شبہات باقی ہیں. اللہ کہتا نا، شبہ کوئی باقی نہیں. کتاب مبین کی قسم اٹھا کے اعلان کیا جا رہا ہے کوئی شبہ باقی نہیں ہے. ما بقی موضع شبہتن، چلو. ول کتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو توحید کو بیان کرنے والی ہے، جو توحید کو بیان کرنے والی ہے. اس کتاب کو بطور شہادت کے پیش کر کے، یا آگے انہ هو السمیع العلیم، اس دعوی سورت کو بطور شہادت کے پیش کر کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ شبہ تو کوئی باقی نہیں رہا. مشرک اگر نہیں مانتا تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، ضدی ہے مشرک، ورنہ شبہ کوئی باقی نہیں رہا. انا انزلناہو، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں. ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے. ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ میں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے، قرآن پاک تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے، تو یہ انا انزلناہو، انزل خصوصاً انزل ینزلو کا معنی ہی ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا. ہم نے اکٹھا نازل کر دیا ایک رات میں، حالانکہ اکٹھا تو نازل نہیں ہوا، دفعتم واحدہ نازل نہیں ہوا. یہ تو 23 سال میں اللہ پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرماتے رہے ہیں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس لیلہ مبارکہ میں دفعتن واحدتن اللہ نے اکٹھا نازل کر دیا، پھر آسمان دنیا سے زمین پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نازل کرتا رہا. تو یہاں مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، جو پہلا آسمان ہے، اس پہلے آسمان تک اللہ پاک نے اس ایک رات میں سارا قرآن اکٹھا نازل کر دیا. یہ بعض مفسرین یہ مانا کرتے ہیں، اور اس پر ایک روایت بھی لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن کو پہلے نازل کیا گیا تھا، پھر وہاں سے دنیا پر نازل کیا گیا. لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے پھر دوسرے مفسرین نے مانا کیا. عام طور پہ جو جمہور مفسرین مانا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انزلناہو، اس سے مراد ہے ابتدائے انزال. انزلناہو سے مراد کیا ہے؟ ابتدائے انزال، ابتدائے نزول. ہم نے اس قرآن کے نازل کرنے کی جو ابتدا کی، ہم نے قرآن کے نازل کرنے کی جو ابتدا کی، تو وہ لیلہ مبارکہ میں کی. چنانچہ یہاں پر علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کالا غیر واحد بے شمار مفسرین نے یہ بات کہی ہے, جمہور مفسرین نے یہ بات کہی ہے, کیا المراد ابتداء انزاله فی تلک اللیلت, ابتداء انزاله فی تلک اللیلت التجوز تفسیر روح المعانی, یہاں مراد کیا ہے اس کے نازل کرنے کی ابتدا ہم نے اس لیلہ مبارکہ میں کی, التجوز مجاز پر معمول کر کے, یعنی مجازی معنی مراد ہے, انزلنا کا مجازی معنی کہ ہم نے اس کے نازل کرنے کی جو ابتدا کی, تو یہ ابتدا ہم نے کی لیلہ مبارکہ میں. اب آگے آئیے, اب لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے, لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے, تو دوسرے مقام پہ اللہ پاک کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان میں قرآن کے نازل کرنے کی ابتدا کی گئی, قرآن پاک کے نازل کرنے کی ابتدا رمضان میں کی گئی, تو معلوم ہوتا ہے یہ جو لیلہ مبارکہ ہوگی یہ رمضان میں ہوگی, یہ رمضان میں ہوگی. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ لیلۃ قدر اسی لیلۃ قدر پہ قرآن نازل کیا اللہ نے, لیلۃ قدر اسی کو یہاں کہا گیا لیلۃ مبارکہ, اور یہ لیلۃ قدر اور لیلۃ مبارکہ ہوتی ہے رمضان میں, ہوتی ہے کس میں, رمضان میں. یہ عبداللہ ابن عباس, حضرت قتادہ, سعید ابن جبیر, مجاہد ابن زید اور حضرت حسن اور جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں, سمجھے, جمہور مفسرین اور یہی معنی ثابت ہے صحابہ سے, عبداللہ ابن عباس سے اور تابعین سے, قتادہ تابعی ہے, سعید ابن جبیر, مجاہد یہ تابعی ہیں, تابعین اور صحابہ نے معنی کیا لیلہ مبارکہ, اس سے مراد کیا ہے رمضان کی رات جسے لیلۃ القدر کہتی ہیں, اللہ پاک نے قرآن کے نازل کرنے کی ابتدا لیلۃ القدر میں رمضان میں فرمائی, بات سمجھے, یہ جمہور مفسرین یہی مانا کرتے ہیں. اسی قرآن کو جو اس قرآن کو جو ہم نے نازل کرنے کی ابتدا کی لیلۃ مبارکہ میں, انا کنا منذرین حکمت تنزیل, حکمت تنزیل نازل کرنے کی حکمت, منذرین ڈرانا, منذرین بوجہ شفقت کے, بوجہ شفقت کے, فیہا اسی لیلہ مبارکہ رمضان والی رات, اسی لیلہ مبارکہ میں فضیلت لیلہ, فضیلت لیلہ, یفرقو یکتبو تفسیر مدارک, اسی لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے ہر امر, ہر امر حکیم حکمت والا, حکیم حکمت والا یا حکیم محکم, محکم ہر امر اسی لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے, کل امر اہم اور بڑے کام, کل امر اہم اور اہم اور بڑے کام لیلۃ القدر میں لکھے جاتی ہیں. حکیم اس امر کی عظمت کا بیان آ رہا ہے, حکیم عظمت اول, امرم من اندنا عظمت دوم, وہ ہر بڑا کام اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ وہ بڑا کام حکمت والا ہے یا محکم ہے, وہ بڑا کام امرم من اندنا وہ ہمارا امر ہے, اس کی عظمت سمجھو, وہ عام امر نہیں ہے, وہ امر ہمارا امر ہے, یہ امرم من اندنا یہ بھی کیا ہے عظمت بتانے کے لیے, اور یہ منصوب ہے علی اختصاص, منصوب علی اختصاص, اللہ پاک اس امر کو خاص کرتا ہے کہ خاص کر یہ امر ہمارا ہے, جب ہمارا ہے تو سمجھ لو کتنی اس کی عظمت ہے. اسی لیلۃ مبارکہ, یہ لیلۃ مبارکہ یہی ہے لیلۃ القدر, یہ آتی ہے رمضان میں, اسی میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی, اسی میں یہ تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے کام فرشتوں کے سپرد کرتا ہے اللہ. لیلۃ القدر میں وہ سمجھے اس سال کے اندر جتنے کام ہونے والے ہوتے ہیں اللہ پاک فرشتوں کی ڈپٹیاں لگاتا ہے, بڑے بڑے کام اللہ پاک ان کے سپرد کرتا ہے, یہ کام تم نے کرنے ہیں, یہ کام تم نے کرنے ہیں, یہ کام تم نے کرنے ہیں. تب سمجھے آگے جزئی طور پہ پتہ ان کو نہیں ہوتا, ایک حکم ہوتا ہے کہ یہ کام میرے ذمہ ہے. آگے سمجھیے, اب جمہور مفسرین اور صحابہ اور تابعین وہ یہی مانا کرتی ہیں. یہاں پاس لوگ ایک غلطی میں مبتلا ہوئی ہے, انہوں نے اس لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات لے لی جسے لیلۃ البرات کہتے ہیں. لیلۃ البرات, شب برات, یہ 15 شعبان کی. لیکن یہ 15 شعبان والی رات, شب برات, لیلہ برات, یہ مراد لینا بالکل غلط ہے. سمجھے جمہور مفسرین سب اس کی تردید کرتے ہیں, سب مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں, لیکن دیکھو ایک غلط بات لوگوں میں رائج ہو گئی. تمام مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں مراد کیا ہے, لیلۃ القدر مراد ہے, 15 شعبان کی رات مراد نہیں ہے. چنانچہ اسی مقام پر لکھتے ہیں علامہ قرطبی, کہتے ہیں اگر کوئی اس لیلا سے مراد لے 15 شعبان کی رات تو لکھتی ہیں وہ ہوا باطلن. سمجھے صرف ضعیف وغیرہ پر نرم لفظ بھی نہیں استعمال کیا, کیا کہتے ہیں یہ بالکل باطل بات ہے. وہ ہوا باطلن لان اللہ تعالی قال فی کتابہ, کیونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ پاک واضح کر رہا ہے کہ یہ لیلہ جو ہے رمضان میں ہے. اب اللہ جب فیصلہ کر دے اس کے مقابل کوئی کہے جی شعبان میں ہے, اللہ کہتا ہے رمضان میں, اور کوئی کہے نہیں جی شعبان میں, تو یہ اللہ کے قرآن کی تردید ہے. لہذا یہ ماننا کرنا 15 شعبان والا اور 15 شعبان کی رات مراد دینا بالکل باطل ہے. تفسیر قرطبی, تفسیر آگے جی علامہ قرطبی ایک اور بات بھی آگے جا کے لکھتے ہیں, بڑی لمبی اس نے بات کی ہے, یہاں پر لکھتی ہیں لیس فیہ حدیث یعول علیہ, یہ 15 شعبان کے بارے میں لیس فیہ حدیث, 15 شعبان کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, یعول علیہ جس پر اعتبار کیا جائے, کوئی بھی قابل اعتبار روایت 15 شعبان کے لیے کوئی نہیں. لیس فیہ حدیث یعول علیہ ولا فی فضلہا, ولا فی 15 شعبان کے لیے کوئی اعتبار کے قابل روایت نہیں, نہ 15 شعبان کی فضیلت میں کوئی روایت موجود ہے. سمجھے صحیح سند والی روایت 15 شعبان کے لیے کہتی ہیں حدیث لیس فیہ حدیث, ایک حدیث بھی نہیں, ایک حدیث بھی صحیح سند والی روایت, اعتبار کے قابل روایت, ایک روایت بھی نہیں. ولا فی نسخ الاجال فیہا, اور آجال کے منسوخ کرنے میں اور یہ آرڈر وغیرہ دینے میں جی یہ فلاں ہوتا ہے, یہ لکھا جاتا ہے, یہ لکھا جاتا ہے, فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے, اس قسم کی کوئی روایت بھی صحیح سند والی 15 شعبان کے لیے کوئی نہیں, 15 شعبان کے لیے کوئی نہیں. فلا تلتفتو الیہا, لہذا اگر کوئی 15 شعبان والی تفسیر کرتا ہے اور مراد لیتا ہے اس کی طرف توجہ مت کرو. تفسیر قرطبی, تفسیریں اور گزر چکے جو 15 شعبان میں روزے کی روایت ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, یہی لفظ آ رہا ہے کوئی حدیث صحیح نہیں, کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں. اور پڑھ چکے وہ علاء ابن عبد الرحمان راوی جو غلطیاں کرتا تھا, منکر روایتیں کیا کرتا تھا, 15 شعبان کی روایت روزے والی, وہ روزے والی روایت اس کا راوی علاء ابن عبد الرحمان غلط کار, خاطی, لیس بالمتین, سمجھے, اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. منکر روایت امام ابو داؤد فرماتی ہیں یہ 15 شعبان والی روایت, روزے والی روایت, یہ منکر روایت ہے. سمجھے, جو صحیح سند والی روایتیں ہیں ان کا تعلق ہے لیلۃ القدر کے ساتھ. لیلۃ ال آج کا مولوی اس لیلۃ القدر والی روایتوں کو اس پر منتبک کرتا ہے, وہ لیلۃ القدر کے ساتھ متعلق ہے. اور جن روایتوں میں صراحتن 15 شعبان یا شعبان کا لفظ آتا ہے, شعبان کا لفظ جن روایتوں میں آتا ہے, ان روایتوں میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ لوگوں نے رواج بنا دیا, ہم غلط بات ایک پھیلی لیلۃ القدر کے مقابلے میں یہ 15 شعبان کی روایت. مولویوں نے سمجھا چلو حلوہ تو مل جاتا ہے, ایویں لوگ کھواندے کوئی نہیں, انہیں آ کر 15 شعبان نو حلوہ پکایا کرو. بھئی یہ پیٹ پرست مولوی ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اپنی پیٹ پرستی کے لیے. چلو جی, اب یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ یہ ایک رات ہے رمضان میں ہوتی ہے. انا کنا مرسلین, بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے. یہ سارا الکتاب المبین تمہید آ رہی ہے, تمہید ما ترغیب. سمجھے, اللہ پاک تمہید میں بتاتا ہے وہ لوگوں یہ کتاب, یہ حکم نامہ, یہ پیغام وہ کوئی معمولی نہیں ہے. بڑی برکت والی رات میں میں نے اس کو نازل کرنا شروع کیا. اوہ یہ کتاب کوئی معمولی نہیں ہے, اس کتاب کے ذریعے سے نہ ماننے والوں کو میں ڈرانا چاہتا ہوں. اور یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے, اسی کتاب کے ذریعے سے ہم رسول, انا کنا مرسلین, ہم ہیں رسول بھیجنے والے, رحمتم من ربک, رسول جو بھیجتے ہیں کیوں, رحمتن رحمت, رحمت کرتے ہیں ہم, رحمت کرتے ہیں, رحمتم من ربک, رحمت ہوتی ہے تیرے رب کی طرف سے. سمجھے, ہم اگر پیغمبر کسی کو بنا کے بھیجیں تو یہ کسی کو پیغمبر بنانا یہ رب کی رحمت ہے. پیغمبر بنانا کس کی رحمت ہے؟ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. لوگوں نے خمخواہ اس کو بڑا مشہور غلط معنی پہنایا ہوا ہے. رسول پاک کا نام لیتے ہیں کہ رسول پاک رحمت للعالمین ہے. رسول پاک رحمت للعالمین نہیں ہے, وہ رحمتن مفعول لہو ہے. ہم نے آپ کو رسول بنایا, کیوں بنایا؟ رحمتن, رحمت واسطے, رحمت کرنے کے واسطے, رحمت کرنے کے. رسول بنانے والا اللہ, رحمت کرنے والا بھی اللہ. رحمتن للعالمین, اور وہاں للعالمین سے مراد بھی سارا جان نہیں ہوتا, للعالمین سے مراد صرف انسان اور جن, للعالمین سے مراد صرف انسان اور جن. جن کے لیے عذاب ہو سکتا ہے جو شریعت کے مکلف ہیں وہ صرف جن اور انسان ہیں, ان کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور اللہ پاک نے ان پر رحمت کی, اللہ پاک نے ان پر رحمت کی. یہاں بھی آ رہا ہے رحمتن, یہ مرسلین کا مفعول لہو ہے, اور رسول بنانے والے ہم ہی ہیں, رحمت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. یہ رحمت اللہ پاک کی طرف سے آ رہی ہے, اور کوئی رحمت کرنے والا نہیں ہے. ہم رسول پر پیغام بھیج کے رحمت کر رہی ہیں. وہ رحمت والا پیغام کون سا, وہ رحمت والا پیغام کون سا؟ انہو هو السمیع العلیم. وہ رحمت والا پیغام کون سا؟ انہو هو السمیع, کہ وہی ہے سننے والا, وہی ہے. یہ السمیع معبود برحق, معبود برحق کا تقابل معبودان باطلا کے ساتھ, معبود برحق کا تقابل معبودان باطلا کے ساتھ. جن کو تم پکارتے ہو, نبیوں کو, ولیوں کو, پیروں فقیروں کو, وہ سننے والے جاننے والے نہیں ہیں. سننے والا جاننے والا اللہ ہی ہے, وہ سمجھے, سننے والا جاننے والا اللہ ہی ہے. جن کو تم پکارتے ہو وہ سننے جاننے والے نہیں ہیں, وہ سمجھے. نبی کی قبر پہ بے شک جا کے کھڑا ہو جا, قیامت تک کھڑا رہے, پکارتا رہے, پکارتا رہے, سن سکتے کوئی نہیں. کسی پیر فقیر کی قبر پہ کھڑا ہو کے پکارتا رہے سن سکتے؟ کوئی نہیں. سننے والا صرف اللہ, سننے والا صرف. یہ مسئلہ ہے رحمت والا, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے رحمت والا. اللہ پاک اس مسئلے کے ذریعے سے شرک کو مٹانا چاہتا ہے, مشرکوں کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے تمہارے معبود سنتے نہیں. جب سنتے نہیں تو کر سکتے بھی نہیں, کروا سکتے بھی نہیں, ان کو کیوں پکارتے ہو؟ آؤ اللہ کو پکارا کرو, اللہ ہی سننے والا جاننے والا. آگے آئیے, رب السماوات, یہ مر ربک میں رب مبدل من ہو, یہ آگے رب السماوات اس سے بدل ہے. رب السماوات واللفظ وما بینهما, آسمان زمین مابین کا وہی رب. ان کنتم موقنین, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود اس کے سوا. یحیی, جان ڈالتا ہے وہی. یمیت, جان نکالتا ہے وہی. ربکم و رب آبائکم الاولین, بل سے پہلے عبارت معذوف ہے. ما بقی موضع شبہت, ما بقی, اب دعوی صورت پیش کر دیا گیا, اللہ ہی سننے والا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. زندہ کرنا مارنا اسی کا کام ہے, وہی تمہارا رب ہے, پہلوں کا رب ہے. یہ سارا اب آ گیا پیغام توحید. تمہید, تمہید کے بعد دعوی صورت, تمہید کے بعد. اب سمجھو, بال, بال, بال سے آئے گی زجر, بال سے آئے گی زجر. اور اس سے پہلے کیا معذوف ہے؟ ما باقی یا موز ہو شبہ, کو شبہ تو باقی نہیں رہا, بلکہ یہ شک میں ہیں. یہ شک میں کیوں ہیں؟ بوجھا شبہ کے نا وہ سمجھے, یہ شک میں پڑے ہیں. شک فی شکن امور حقہ میں, امور جو توحید کا مسئلہ, حق والا مسئلہ, اس حق میں وہ شک میں پڑے ہیں. یل ابون, کھیل رہی ہیں, آخرت کا فکر نہیں کرتے, آخرت کا فکر نہیں کرتے. یہ جو شک میں پڑے ہیں اس لیے نہیں کہ کوئی شبہات باقی ہیں, نہ شبہ کوئی نہیں, بلکہ شبہ کوئی نہیں, بلکہ فرد تک تفیف دنیا بھی انتظار کر. یوم آتا سما بدخان مبین, جس دن اللہ, جس دن آسمان آئے گا, بدخان مبین, دھواں لے کر, یغش الناس, جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو. اس سے مراد, دخان سے مراد ہے قحط, اللہ پاک کی طرف سے قحط مسلط ہو جائے گا. اور جب قحط مسلط ہو جائے, کھانے پینے کے لیے انسان کو کچھ نہ ملے, شدید بھوک لگ جائے انسان کو, پھر وہ فضا میں دیکھے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسا سارا دنیا ہی دھواں ہے. اصل تو لگی ہوتی ہے سخت بھوک, ہوش ہوتی کوئی نہیں ہے, آسمان کی فضا اس کو دھواں مالی والی معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا بے دخان مبین, یکش الناس, ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ہاسا یوکالو, اس سے پہلے لفظ معلوم ہے یوکال, کہا جائے گا ہاسا عذاب نلیم, یہ سخت عذاب آ رہا ہے قحط والا. ربنا معاہدہ مشرکین, معاہدہ مشرکین, مشرق اس وقت کہیں گے, ربنا سے پہلے لفظ لکھو, یقولونا, کہیں گے وہ, ربنا اکشف عنا العذاب, اے ہمارے رب ہم سے دور کر دینا عذاب. انا مؤمنون, اللہ وعدہ کرتی ہیں توحید کو مان لیں گے, دعوی صورت کو, اے دعوی صورت کو عقیدہ بنا لیں گے. کہ سننے والا, سننے والا اللہ ہی ہے, اللہ مان لیں گے یہ مسئلہ. اللہ عذاب دور کر, اللہ عذاب دور کر. اور اللہ بھی لے کے آتا ہے, مندے کو نہیں مندے, اس وقت وعدہ کریں گے. انا لہم الذکرا, تکذیب دعویٰ, اللہ پاک ان کی تردید کرتا ہے. کہاں ہے ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا؟ الذکرا, اس واقعہ سے, اس واقعہ سے کب مشرک نصیحت حاصل کرتا ہے؟ وقد جاءہم رسول مبین, حالانکہ آیا اس کے پاس رسول توحید کو بیان کرنے والا، رسول توحید بیان کرنے والا آیا، رسول کی بات سے اس نے نصیحت حاصل نہیں کی تو اس سے نصیحت کیا حاصل کرے گا؟ ثم تولوا عنہ، رسول آئے پھر بھی یہ پھر گئے، وقالوا اور کہتے رہے معلم مجنون، پیغمبر کے بارے میں معلم سکھایا ہوا، مجنون پاگل، معاذ اللہ، مجنون معلم، معلم سکھایا ہوا کسی بشر کا، وہ جی فلاں اس کا استاد ہے، اس سے یہ سیکھ کے آتا ہے، اس سے سیکھ کے آتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے ان ظالموں نے تو رسول کی بھی بے قدری کی، رسول توحید کا مسئلہ بیان کرتا رہا، ان پہ کوئی اثر نہ ہوا تو اب کیا اثر ہوگا، یعنی وعدہ یہ پورا نہیں کریں گے۔ انا کاشف العذاب، امحال مجرمین، امحال مجرمین، وقد جاؤم رسول مبین، قد جاؤم، اس سے قبل، اس سے قبل ہمارے رسول آئے ہیں، رسولوں کی بات کا ان پہ اثر نہیں ہوا۔ اب آگے، انا کاشف العذاب، ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، کلیلن، کلیلن، تھوڑا سا، تھوڑا سا عذاب یا چند دنوں کے لیے عذاب ہم دور کر دیں گے۔ انا کاشف العذاب، اتمام حجت کے لیے، اتمام مشرک تھا کہ یہ نہ کہے جی مجھے ٹائم نہیں دیا گیا، اللہ کہتا ہے ہم مہلت دیں گے تاکہ حجت کام ہو جائے، کلیلن انکم عائدون، لیکن پھر بھی کیا ہوگا، بے شک تم لوٹ کے آؤ گے، تم لوٹ کے آؤ گے، کدھر، الل کفرے، الل کفرے، و تقلید لمذہب الاسلاف، تفسیر کبیر، کفر کی طرف آؤ گے اور اکابرین کے مذہب کی تقلید کرنے کی طرف، اکابرین کے مذہب کی تقلید کرنے کی طرف آؤ گے، کہے گے ہمارے سارے بزرگ کوئی غلط تھے، ہمارے باپ دادے غلط تھے، ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ سکتے؟ یہ تفسیر کبیر، سمجھو اس قسم کی تقلید جو نصوص کے مقابل ہو، نصوص کے، نص کے مقابل، قرآن کے مقابل، وحی کے مقابل، حدیث کے مقابل، تمام امت کا اجماع ہے، حنفی، شافی، مالکی، حملی، سب کا، کہ ایسی تقلید ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ جو اہل سنت والجماعت جس تقلید کے قائل ہیں، یہ تقلید ہوتی ہے غیر منصوص مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں تقلید کا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور نص کے مقابل تقلید، منصوص مسائل میں تقلید کرنا حرام۔ یہ اس قسم کی بعض عبارتیں جو آ جاتی ہیں ہمارے غیر مقلدین، ان کو لے بس لفظ تقلید آ گیا، واہ واہ کم بن گیا بھئی، اس قسم کی تقلید کو کون جائز کہتا ہے، یہ تو ہر ایک حرام کہتا ہے۔ ہاں اس تقلید کے غیر مقلد خود قائل ہیں، ہم تو ایسی تقلید کے قائل، لیکن غیر مقلد خود ایسی تقلید کے قائل ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کئی نصوص، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، غیر مقلدوں کا مذہب، جی مردے سنتے ہی ہیں، نس کے مقابل، نس کے مقابل، جی سنتے ہی ہیں، کیوں کیوں سنتے، وہ جی ہمارے پیشوا امام ابن قیم کہتے ہیں، اے وجدنا آبانا، وجدنا، دلیل کیا، یہ تو لغات الحدیث اٹھاؤ، وحید الزمان کی لغات الحدیث کے اندر وہ لکھتے ہیں ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدا، کون، ابن قیم، ایک مولوی، ابن قیم ایک مولوی، وہ امام، ان کا امام، ان کا مقتدا، ان کا پیشوا، بلے بلے، نہ مانے تو امام ابو حنیفہ کی، نہ مانے، نہ مانے تو صحابہ کی، نہ مانے، ماننے پہ آ جائے تو ابن قیم کے در پہ سر جھکا لے دین مذہب تو ہے کوئی نہیں، چونکہ غیر مقلدین کا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کیا ہے، فرائت مت اتخذ من اتخذ الہہ ہواہ، ہوا، ان کا مذہب ہوا بس. اچھا جی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. یوم کا متعلق ننتقمو، ہم بدلہ لیں گے، سزا دیں گے ان کو اس دن جس دن ہم پکڑیں گے. البطشۃ الکبریٰ، پھر سخت سزا، سخت سزا. انا منتقمون، ہم بدلہ لینے والے ہیں پورا پورا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے مشرکوں کو سزا دے دی تھی بطشۃ کبریٰ، اس سے مراد بدر کا دن. بدر کے دن اللہ پاک نے مشرکوں کو سزا دی، ٹھیک ٹھاک سزا دی گئی. 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 بڑے بڑے قید ہو گئے، اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے بچا لیا. اچھا جی، وَلَقَدْ فَتَنَّا، یہ تفیق دنیاوی کا نمونہ، تفیق دنیاوی کا ہم نے آزمائش میں ڈالا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو. وَجَاهُمْ، ان کے پاس رسول آئے کریم بڑے معزز. جاہم بیان آزمائش، بیان آزمائش، بڑی عزت والا رسول آیا یعنی موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الیہ عباد اللہ، مطالبہ اولا، مطالبہ دوسرا رہے وہ اللہ تعالی، مطالبہ دوم. مطالبہ اولا اس کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، دوسرے مطالبے کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ. پہلا مطالبہ ادو الیہ عباد اللہ، میرے بندوں کو، نہ اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ روانہ کر دو. بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہے، چھوڑو ان کو. انی لکم رسول امین، علت میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں، امانت دار ہوں، وہی میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. وہ اللہ تعالی اللہ، اللہ کے مقابلے میں تکبر مت کرو، اللہ کے مقابلے میں تکبر مت کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، علت کیونکہ میں لایا ہوں تمہارے پاس سلطان معجزہ ظاہر، سلطان عصا و ید بیضا، عصا و ید بیضا. موسیٰ علیہ السلام نے پیغام توحید سنایا ہے، حقوق اللہ کا مسئلہ پیش کیا، اسی طرح حقوق العباد کا پیش کیا. یہ نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے لڑتے رہی ہیں، نہ اللہ کا پیغام سنایا، پیغام توحید، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا مسئلہ چھیڑا کہ ان کو غلام بنایا ہے، چھوڑ دو. یہ ادو الیہ عباد اللہ، اس کا ایک معنی عباد اللہ منادا، یا حرف ندا معذوف، یا عباد اللہ ہے. ادو الیہ، ادو الیہ، ادا کرو میری طرف، میری طرف کیا مطلب؟ اے اللہ کے بندو، جو اللہ کے حقوق ہیں تم پر وہ ادا کرو. اے اللہ کے بندو، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرو. اللہ کے حقوق کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی دعوت کو قبول کرو. یہ ایک معنی. دوسرا معنی ادو الیہ عباد اللہ، عباد اللہ مفعول ادو کا، ادو عباد اللہ الیہ. فرعونیوں، عباد اللہ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں اللہ کے بندے، یہ میری طرف روانہ کر دو، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو. یہ دو معنی. موسیٰ علیہ السلام نے پیغام توحید بھی سنایا، پیغام توحید میں انہوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا، تو معجزات بھی دکھائے، لاٹھی والا معجزہ بھی اور ید بیضا والا معجزہ بھی، معجزے دکھائے. وانی عزتو، انی یہاں اندماج ہے، یہاں اندماج ہے، پہلے سمجھا چکا ہوں. ماضی کا کوئی واقعہ اللہ سناتا ہے، اس واقعہ کے اندر جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اللہ پیش کرتا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو خود بخود سمجھ آ رہی ہیں اور ان کے بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ چیزیں اللہ پاک حذف کر دیتا ہے. یہاں گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، معجزات، پھر کیا ہوا؟ قوم ناراض ہو گئی، قوم ناراض ہو کے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے لگی. جب قوم مارنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کب کی؟ اندماج ہے جب مسئلہ سنایا گیا، معجزات دکھائے گئے، پھر کیا ہوا؟ القصہ، موسیٰ کو مارنے پر تیار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے پر تیار ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عزت بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، پناہ میں آ چکا ہوں، ان ترجمونی، اس سے کہ تم مجھے مارو، تم مجھے رجم کرو، سنسار کرو، قتل کرو، نہیں کر سکتے ہو، میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ کو قتل کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر میری بات نہ مانو، اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں فَاعْتَزِلُونِي، فَاعْتَزِلُونِي، فرعونیے، فرعونیوں، مجھ سے پرے ہٹ جاؤ، مجھ سے پرے ہٹ جاؤ. اور سمجھے ایک مقام اور سا تونوں فَاعْتَزِلُونِي، کنارہ کش ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، میرے قریب نہ آؤ. اور سمجھے اللہ پاک نے پہلے بتایا تھا میرے پیارے پیغمبر وہاں جا کے میرا پیغام سنانا آپ کا کام ہے. لا یسلون الیکما، لا یسلون، وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. اس لیے پیغمبر کہتا ہے پرے ہٹ جاؤ، کیونکہ پیغمبر کو یقین ہے کہ میری امداد کرنے والا اللہ ہے، ان کو میرے قریب بھی نہیں آنے دے گا، ان کو میرے قریب بھی. فدعا ربہ، فدعا، موسیٰ علیہ السلام نے پکارا ربہ، کس کو؟ مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء، مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء. اللہ کہتا ہے دیکھو نبیوں کا مسلک کیا ہے، وہ مشکل کے وقت پکارتے ہیں رب کو. اگر تم بھی پیغمبر کو مانتے ہو تو تم بھی پکارو رب کو. فدعا ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اللہ یہ قوم ہے مجرم، مشرکون، جلالین، یہ قوم ہے مشرک، مجرم ہے، مشرک ہے. اللہ ان کو تباہ کر، مشرکوں کو، ان مشرکوں کو تباہ کر، مجھے بچا، میری حفاظت کر. فاسرے، اسرے اجابت الہیہ، اجابت، اور اسرے سے پہلے لفظ معذوف ہے قلنا، ہم نے کہا ٹھیک پیغمبر کریم، ہم نے آپ کی بات مانی، دعا مانی، ان کو تباہ کریں گے ہم، ان کو اب تو کیا کر. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، فَأَسْرِ، راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چل. اجابتِ الٰہیہ، اللہ نے دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے پیغمبر میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو لے کے چلو. کیوں جی؟ کیوں جی؟ اِنَّكُمْ اِلَّتْ، اس لیے کہ انکم متابعون، تم پیچھا کیے ہوئے، پیچھا کیے ہوئے ہو گئے، یعنی فرعون کی طرف سے، فرعون اپنا لشکر کے لے کے تمہارے پیچھے آئے گا، اس لیے راتوں رات نکل چلو. پھر یہاں اندماج ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کیا، سارے بنی اسرائیل تیار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے، اب جا رہے تھے دریا پہ پہنچے، آگے آ گیا دریا، وہاں کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جب وہاں پہنچے پھر اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر گھبرا نہیں، لاٹھی لے، اس لاٹھی کو مارنا تیرا کام ہے، دریا کو روک دینا میرا کام ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ لاٹھی ماریں، پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق لاٹھی ماری، اللہ پاک نے 12 رستے بنا دیے، دریا کو روک دیا، چلتا دریا ہے، چلتے دریا کو اللہ نے روک کے 12 رستے، پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، درمیان میں رستہ، اللہ پاک نے جرنیلی روڈ بڑھا دیتے، سمجھے، بالکل جگہ خشک، راستہ بن گیا، 12 رستے بن گئے، چلو چلو. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بنی اسرائیلی سارے گئے، سامری اور بھی بچ، سمجھے، سامری وغیرہ بھی ساتھ، پیچھے سے فرعون کی فوج بھی آ گئی، انہوں نے کہا راہ بڑا ہوا، چلو اسی بھی بچ بڑا. اب موسیٰ علیہ السلام جو دریا سے پار گئے، پار گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ اللہ راہ بند کر دے، وہ پچھوں آندے پہن، اللہ راہ، اللہ پاک کہتے ہیں وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سونیا چھوڑ دے دریا نو، رہون رکا ہوا، ساکنن، رہون ساکنن، یہ جو کھڑا ہے اسی کو اسی طرح کھڑا کر رہنے دے، کھڑا رہنے دے. او جی آندے پہن اللہ، مشرک پلیت آندے پہن پچھوں، او کتوں چلیں بریلی تو آندے پہن سارے، اللہ پہنچ وے سن کدھر، اللہ کہتا ہے تم چھوڑ نا، اندھی رہن دے، انہم جندم مغرقون، انہم جندم مغرقون، سونے آن دے ذرا، ابھی تک سارے نہیں آئے، ابھی تک سارے دریا وچ، سارے نو ایک دفعہ دریا وچ آن دے، وت ویکھ ہوندا کی وے، انہم حکمت ترک، حکمت یہ اسی طرح دریا کو رہنے دے، اس میں حکمت ہے بڑی، انہم جندن، یہ آ رہا ہے لشکر، ایک بڑا بہت بڑا ہے لشکر آندہ پیائی، مغرقون، سمجھے آلہ حضرت دا، ربکم الاعلی، آلہ حضرت دا لشکر آندہ پیائی ہے پورا، اے آلہ حضرت دا لشکر پورا ذرا دریا وچ آن دے، مغرقون، بے شک یہ لشکر ہے مغرقون، غرق کیا ہوا، مغرقون اس تدبیر سے، اس یہ اسی طرح رستہ کھلا رہے، رستہ کھلا رہے، دریا رکا رہے تاکہ وہ سارے آ جائیں، اس تدبیر سے ان تمام کو تباہ کرنا ہے، ان تمام کو آگے. کم ترکو نتائج فرعونیین، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، اللہ کہتا ہے دیکھ اگر ان کو ویسے کہا جاتا باہر نکل کے آؤ، یہ کہتے جی ہمارے چشمے کہاں جائیں گے، ہمارے باغ کہاں جائیں گے، ہماری کھیتیاں کہاں جائیں گی، ان کا نکل کے آنا کیا تھا مشکل، دیکھ میں تیرے پیچھا کرا کے ان کو لے آیا، کس طرح گھر سے میں نے ان تمام اعلی حضرت کے ٹولے کو نکال لیا، یہ سارا ٹولہ آ گیا، کم طرح کو چھوڑ کے آ گئے جنات، بڑے بڑے باغات، ویون چشمے، بزرون کھیتیاں، و مقام کریم، بڑی عزت والے مقامات، بلڈنگیں، محلہ چھوڑ کے آ گئے، و نعمت، اور نعمت کی چیزیں، کانو فیا فاکین، جن کے اندر خوش ہو کے رہنے والے تھے، یہ خوش ہو کے رہنے والے تھے، یہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. کذالک، اچھا کذالک، واقعتن اسی طرح ہے، واقعتن اسی طرح اللہ کہتا ہے کذالک الامر، کذالک الامر، ہاں بات یوں ہی ہے، بات تو یوں ہی ہے. واورثناها قوما آخرین، اور ہم نے وارث بنا دیا انہی فرعونیوں کی، اس زمین کا، اس بادشاہی کا وارث بنا دیا دوسری قوم کو، سمجھے. اب یہ سارے فرعونی تو گئے، غرق ہو گئے، بنی اسرائیلی پار ہو گئے، پھر بعد میں اللہ پاک نے یہی مصر کی ساری زمین، اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو فرمایا آؤ آؤ، جہاں سے نکل کے گئے تھے یہ زمین تمہاری ہے، آؤ یہ زمین. اورثناها قوما آخرین، یہاں قوما آخرین ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا اورثناها بنی اسرائیل, سورت بنی اسرائیل میں, سورت بنی اسرائیل میں کس جگہ, اور اسناہا بنی اسرائیل, ہم نے اس بادشاہی اس زمین کا وارث کس کو بنایا, بنی اسرائیل کو. یہاں بحث چھٹتی ہے مفسرین میں کہ جب بنی اسرائیلی یہاں سے نکل کے چلے گئے تھے تو دوبارہ کب آئے, کس وقت آئے, تاریخ میں ان کا دوبارہ آنا ثابت ہو نہیں ہے, تاریخ میں ان کا دوبارہ پھر کسی وقت کسی زمانے میں مصر کے اندر آنا ثابت نہیں ہے. لہذا قومن آخرین, کوئی اور قوم ہوگی, کوئی اور بھائی, کوئی اور قوم کیسے ہوگی دوسری جگہ جو بنی اسرائیل, اللہ نے صاف کہہ دیا اگر جی تاریخ میں آنا ثابت نہیں ہے, تاریخ میں آنا. ہم کہیں گے ہمیں تاریخ کی ضرورت نہیں, اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے. اور سمجھے تاریخ میں ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے, جب اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا تو یقیناً بنی اسرائیل واپس آئے, تاریخ اس کا ذکر کرے یا نہ کرے. چنانچہ یہاں پر علامہ اندلسی لکھتے ہیں, ابو حیان اندلسی فرماتی ہیں, لا اعتبار بالتاریخ, لا اعتبار بالتواریخ, لا اعتبار بالتواریخ, فالکذب فیہا کثیر وکلام اللہ صدق. تفسیر البحر المحیط. تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں, تاریخ میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے اکثر, اور اللہ کی کلام سچی ہے, اللہ کی کلام. دوسرا علامہ سید محمود آلوسی لکھتی ہیں اسی مقام پر, لا اعتبار بالتواریخ وکزل کتب التی بید الیہود الیوم. نہ تاریخ کا اعتبار, نہ ان کتابوں کا اعتبار جو یہودیوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں آج کے دن. آج جو یہودیوں کے پاس کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کا اعتبار بھی کوئی نہیں. کیوں؟ لما ان الکاذب فیہا کثیر, اس لیے کہ ان کتابوں کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہے. وحسبنا کتاب اللہ, وحسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. وہو سبحانہ تعالی اصدق القائلین, اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. روح المانی. اللہ پاک کہتا ہے اب بنی اسرائیل کو ہم نے بچا لیا اور فرعونیوں کو تباہ کر دیا, غرق کر دیا. اب فما بقت اثر مبغوزیت اور ما کانو منظرین اثر مغزوبیت. سمجھو یہ اعلی حضرت کی پارٹی, اللہ کہتا ہے یہ مبغوز مبغوز بھی تھے, مغزوب بھی تھے. اور سمجھے مبغوز بھی, یعنی ان سے ہر ایک نفرت کرتا ہے, ان سے نفرت, مغزوب بھی, ان پہ اللہ کا غضب بھی. اب دیکھو اللہ پاک دونوں کا ذکر کرتا, فما بقت اثر مبغوزیت, نہ رویا ان پر آسمان اور زمین, آسمان اور زمین ان پر روئے نہیں. گویا کہ آسمان اور زمین بھی کہتے ہیں چنگن مر گئے, جان چھٹی ہے مشرک پلیتاں کو لوں. آسمان و زمین میں بھی بغض تھا, ان کی محبوبیت نہیں تھی, اور سمجھے محبوبیت نہیں تھی, مبغوزیت تھی. محبوبیت ہوتی تو آسمان و زمین روتا, پر آسمان و زمین نہ روئے. اور یہ رونا کنایا ہوتا ہے ان کی ہلاکت, کوئی بڑی بات نہیں. آسمان و زمین نہ روئے, نہ کوئی بڑا کام نہیں ہو, خیر ہے, جان چھٹی پلیتاں کو لو. وما کانو منظرین, نہ تھے وہ منظر, یہ اثر مغزوبیت, نہ وہ مہلت دیے ہوئے تھے ان کو مہلت بھی, یعنی اگر اللہ پاک ان کو دریا میں غرق نہ کرتا تب بھی وہ اب مہلت کے قابل نہ تھے. اللہ نے ان کو غرق کرنا تھا, تباہ کرنا تھا, مہلت دیے ہوئے نہیں تھے. جیتے تو چند دن جیتے, جیتے تو چند دن جیتے. وَلَقَدْ سمرائے اتباع موسیٰ. اچھا جی, ولقد نجینا بنی اسرائیل, اتباع بلکہ نہ پڑھو, سمرائے اتباع موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی جو تابعداری کرنے والے تھے ان کو اللہ پاک نے بچا لیا. من العذاب المہین, رسوا کن عذاب سے. کون سا عذاب؟ من فرعون, یعنی الصادر من فرعون, فرعون جو سخت قسم کا عذاب دیا کرتا تھا بنی اسرائیلیوں کو, اللہ پاک نے اسے بچا لیا. انہو کان عالین, وہ فرعون عالی سرکش. من المصرفین, حد سے بڑھنے والا, حد سے بڑھنے والا شرارت میں. ولقد اخترناہم, فضائل بنی اسرائیل, فضائل اللہ پاک کہتا ولقد اخترناہم, ہم نے ان کو چن لیا, ہم نے ان کو اللہ علم, اوپر علم کے, العالمین چن لیا جہانوں پر. سمجھو دو معنی ہیں اس کے, ایک معنی ہم نے چن لیا جہانوں پر, تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی, چن لیا. کیوں؟ اللہ علم, ہم جانتے تھے کہ یہ فضیلت کے حقدار ہیں. اللہ علم, ہم جانتے تھے کہ یہ مستحق ہیں فضیلت کے, اس لیے ہم نے ان کو فضیلت دی. ایک معنی. دوسرا معنی, ہم نے ان کو جان پر فضیلت دے دی اللہ علم, باوجود اس کے کہ ہم جانتے تھے ان کی کمزوریوں کو, ان کی کمزوریوں کو ہم جانتے تھے, یہ کمزوری, یہ کمزوری, یہ کمزوری, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو فضیلت دے دی. سمجھے, پھر بھی ہم نے کیا دے دی ان کو؟ فضیلت دے دی. یہ دو معنی ہیں, ہم نے ان کو چن لیا علی علم العالمین. یہ جو پہلا اللہ پاک نے بچایا من العذاب العلیم, من العذاب المہین, یہ سمرا دفع ضرر, سمرا دفع ضرر. اور اخترناہم, سمرا جلب نفع, سمرا جلب نفع. وآتیناہم من الآیات, ہم نے دی وہ نشانیاں, ما فیہ بلاء مبین, جس میں بلا انعام, انعام تھا ظاہر. ان ہاؤلاء, التفات بسوئے اہل مکہ. اب وہ نمونہ پیش کر کے اللہ پاک مکہ والوں کو کہتا ہے تم بھی خیال کرو, شرک کرو گے کہیں اللہ پاک دنیا میں اسی طرح سزا نہ دے جس طرح فرعونیوں کو اللہ نے سزا دی تھی. ان ہاؤلاء, یہ جو ہیں نا مکہ والے, لیقولون, شکوا کہتی ہیں, ان ہی الا موتتن الاولی, نہیں ہے یہ مگر یہ پہلی موت ہی ہے. وما نحن بمنشرین, ہم نہیں ہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, ہمیں اللہ نے دوبارہ زندہ نہیں کرنا ہے, بس مر گئے, گل ختم, بات ختم. فاتو بآبائنا, یہ کہنے لگے لے آؤ ہمارے آبا کو, ان کن تم صادقین, اگر ہو تم سچے. بآبائنا, زندہ کر کے, ابھی ہی زندہ کر کے ہمارے آبا کو لے آؤ, ان کن تم صادقین, اگر سچے ہو تو. تم کہتے ہو قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, اتنا انتظار کون کرے, اتنا انتظار کون کرے. سچے ہو تو ابھی لے آؤ, سچے ہو تو ابھی لے آؤ. اہم خیرن, تخفیف دنیاوی, تخفیف دنیاوی. اللہ کہتا ہے کیا یہ جو مکہ والے ہیں یہ بہتر ہیں قوت و شوکت میں, ان کی شان شوکت زیادہ, ام قوم تبا, یا تبا کی قوم, یا تبا کی قوم. یہ تبا ایک گزرا ہے رجل صالح, جس نے سب سے پہلے بیت اللہ پر چادر جا ڈالی تھی. اس کی قوم والذین من قبلہم, اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے, یعنی قوم عاد, قوم سمود وغیرہ. اللہ کہتا ہے یہ زیادہ طاقت والے ہیں یا وہ پہلی قوموں والے زیادہ طاقت والے تھے؟ اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا, یعنی چلے کو کہا مگر ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا, جو بڑی طاقت والے تھے ہم نے پکڑا, ان کو بھی ہلاک کر دیا. کیوں؟ انہم کانو مجرمین, وہ مجرم تھے, ان کو ہم نے سزا دے دی, تباہ کر دیا, تو تمہیں ہم تباہ نہیں کر سکتے, یعنی یقیناً کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے جب انہوں نے یہ کہا ہمارے آبا کو لے آؤ ہم مانتے نہیں ہیں, سچے ہو تو زندہ کر کے لے آؤ, اللہ کہتا ہے اس طرح تباہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں جس طرح پہلوں کو میں نے تباہ کیا, تم کوئی بڑی زیادہ طاقت والے نہیں ہو. آگے یہ پہلا جواب, یہ تخفیف دنیاوی, اہم خیر ان تخفیف دنیاوی جواب حاکمانہ, یہ جواب اللہ پاک نے دیا حاکمانہ. اب آگے آ رہا ہے وما خلقنا السماوات, جواب حکیمانہ, جواب اللہ پاک کہتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین, آسمان اور زمین کو ہم نے نہیں پیدا کیا ما بین کو لاعبین کھیل کے لیے, ما خلقناهما نہیں ان کو پیدا کیا الا بالحق لاظہار الحق مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے پیدا کیا, ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے تمہارے باپ دادوں کو زندہ نہیں کر سکتا, یہ جواب حکیمانہ ہے. اور سمجھے جواب حکیمانہ, جو آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ جواب حکیمانہ اور یہ دلیل عقلی بھی ہے. جواب حاکمانہ اور جواب حکیمانہ دو جواب اللہ نے دیا, دونوں جوابوں کا فرق سمجھو. ایسا جواب دیا جائے ترکی بترکی, وہ سمجھے, ایسا جواب جس میں جلال کا اظہار ہو وہ ہوتا ہے جواب حاکمانہ, اور جس میں شفقت کا اظہار ہو, رحمت کا اظہار ہو, نرم نرم پیار کے ساتھ دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے وہ کیا ہوتا ہے جواب حکیمانہ. انہوں نے سوال ہی ایسا کیا تھا جی کون انتظار کرے قیامت کا, اگر سچے ہو تو ابھی زندہ کر کے لے آؤ, یہ جواب ہی, یہ سوال ہی ان کا بڑا غلط تھا. اس لیے اللہ نے پہلے جواب دیا حاکمانہ, پہلے جواب دیا حاکمانہ, جیسا ان کا سوال ویسے اللہ نے دیا جواب. آگے پھر اللہ پاک نے جواب دیا حکیمانہ. چلو ان یوم الفصل تفیف اخروی, بے شک فیصلے کا دن میقاتہم اجمعین, ان کا وقت مقرر ہے سب کا, وہ جو فیصلے کا دن ہوگا قیامت کا, یوم لا یغنی مولا نہیں دور کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے شیئن ذرا بھی, دوست دوست کو کام نہیں آئے گا, عذاب کو دور نہیں کر سکے گا ذرا بھی, ولا ہم ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے, الا من رحم اللہ ہاں جن پہ اللہ رحم کرے گا, رحم اللہ کون ہے مومنین, تفسیر ابن کثیر, جو مومن ہوں گے ان پہ اللہ رحم کرے گا وہ بچیں گے, اس کے علاوہ بچنے والا کوئی نہیں ہوگا. ان شجرت الزقوم تخفیف اخروی, اس تخفیف اخروی میں اللہ پاک دو قسم کا عذاب ذکر کر رہا ہے, ایک عذاب جسمانی دوسرا عذاب روحانی. یہ شجرت الزقوم عذاب جسمانی, عذاب جسمانی. آگے آ رہا ہے زق, زق انک انت العزیز الکریم, زق عذاب روحانی. ان شجرت الزقوم تھور کا درخت, شجرہ زقوم تھور کا درخت, طعام الاثیم یہ کھانا ہے حسین کافروں کا, حسین سے مراد کیا ہے کافر. اللہ پاک قیامت کے دن عذاب میں جو مبتلا کرے گا مشرکوں کو تو کھانا کون سا دے گا, شجرت الزقوم طعام الاثیم, اسیموں کا کھانا کافروں کا کھانا, سمجھے, غیر اللہ کی نظر نیاز کھانے والا, مرغ روز کر کے کھانے والا, اللہ سی ہونے کھا ذرا نا تھور کھا مشرکا. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, اللہ کہتا ہے مشرک انسان ایسا انجام ہونا ہے, ایسے انجام سے بچنا چاہتا ہے تو شرک سے توبہ کر. کل مہلے مثل پگھلے ہوئے تانبے کے, کل مہل پگھلا ہوا تانبا, جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے, یغلی فی البطون جوش مارے گا پیٹوں میں, کغلی الحمیم مثل جوش مارنے کھولتے وہ یہ پانی کے الحمیم، جوش والا پانی، گرم پانی جس طرح جوش مارتا ہے اسی طرح یہ تام ان کا ان کے پیٹ میں جا کے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جا کے جوش مارے گا. خضوع، خضوع اس سے پہلے یقال للزبانیہ، کہا جائے گا زبانیہ جہنم کے داروغوں کو، جہنم کے داروغوں کو اللہ کہے گا، اللہ کہے گا کیا؟ خضوع، پکڑو اس مشرک کو، سمجھے؟ خضوع ہو، پکڑو اس مشرک کو، فاتلو ہو، دھکیل دو اس کو، فاتلو ہو پھر دھکیل دو اس کو، الا سوائل جہیم، جہنم کے درمیان میں، جہنم کے، اللہ پاک کی طرف سے جہنم کے داروغوں کو حکم دیا جائے گا، ان مشرکوں کو پکڑو اور پکڑ کر جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، خوب دریا اس آگ کے درمیان میں. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم، گرم پانی کے عذاب سے اس کے سر کے اوپر سے بہاؤ، سر کے اوپر سے، اللہ پاک شرک سے بچائے. ثم صبوا بہاؤ تم فوق راسه، سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، کھولتا ہوا پانی مشرک کے شروں سروں کے اوپر سے ڈالو، فوق راسی سروں کے اوپر سے، وہ سمجھے، یا سروں پر ڈالو، سروں پر، فوق راسی، عام مفسرین معنی یہی کرتے ہیں، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالو، سروں پر، ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں نہیں، اوپر سے ان کے منہ میں ڈالو، وہ سمجھے، اوپر سر کی جانب سے، سر پر نہیں، سر کی جانب سے منہ میں ڈالو، سمجھے مانا کیا ہے. ثم صبوا فوق راسی، سر کی طرف سے منہ میں ڈالو، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی، ہے پی ذرا، بڑیاں بوتلاں پیندا ہے یارویں دیاں، یہ کھولتا ہوا پانی، گرم پانی پی، یہ عذاب جسمانی آ رہا ہے، عذاب مشرق انسان کے لیے، عذاب جسمانی، اب آگے ذوق، یہ عذاب روحانی، عذاب روحانی، ذوق سے پہلے یو کالو، کہا جائے گا، کہا جائے گا ذوق، او مشرق کا چکھ، ذوق چکھ، انکا انت العزیز الکریم، یہ عذاب روحانی اول، چکھ ذرا چکھ، بے شک تو تو دنیا میں عزیز بنتا تھا، کریم بنتا تھا، دنیا میں بڑی عزت والا بنتا تھا، بڑا کریم بنتا تھا، وہ مشرق پلیت انسان، اب ذرا چکھ نہ یہ عذاب. سو ان نہازا دوم، عذاب روحانی دوم، ان نہازا ما کنتم بھی تم ترون، یہ ہے وہ جس کا تم شک کیا کرتے تھے. اب چکھو اس کو، یہ مشرکوں کا انجام، اس کے مقابل اللہ پاک کہتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، بشارت، بشارت، جو توحید کو قبول کرتا ہے اس کے لیے بشارت، مشرک کے لیے عذاب، عذاب، اور توحیدی کے لیے ثواب، جنت، جنت، جنت، ذرا دیکھ میرا دوست، ان المتقین، بشارت. یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں بشارت میں، ایک ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سبب تنہم، دوسرا ہوتا ہے کمال تنہم، ایک ہے سبب نعمت، دوسرا ہے کمال نعمت، سمجھے. اللہ پاک دو چیزیں ذکر کرے گا، نعمت کے اسباب بھی دوں گا، اور نعمت بھی تھوڑی نہیں، کمال نعمت، سمجھے. اسباب نعمت بھی اور نعمت بھی کامل, نعمت بھی اسباب نعمت کمال نعمت یا اسباب تنعم کمال تنعم, سمجھے. ان المتقین فی مقام, یہ سبب تنعم اول یعنی مکان, مکان سبب تنعم اول یعنی مکان, امین کمال تنعم, کمال تنعم کا وصف اول, تفی جنات کمال تنعم کا وصف دوم, آگے یلبسون سبب نعمت دوم, سبب تنعم دوم, سبب دوم لباس, من استبرق کمال اول و من سندس کمال اول و استبرق کمال دوم, متقابلین سبب صوم سبب, وزوجناهم سبب چہارم, بہور ان کمال اول, عین ان کمال دوم, یدونا سبب پنجم, بکل فاقع کمال اول, آمنین کمال دوم, لا یذوقون فی الموت سبب ششم, سبب ششم خلود, وبقاهم عذاب الجحیم سبب هفتم, سبب اوائی. ان المتقین, اللہ پاک پہلے ذکر کرتا ہے اسباب اور اسباب کے ساتھ ساتھ پھر ذکر کرتا ہے کمال نعمت کا. پہلا سبب مکان, دوسرا سبب لباس, تیسرا سبب متقابلین, چوتھا سبب زوجناهم, پانچواں سبب یدعون, چھٹا سبب لا یذوقون. اب ذرا سمجھو, ان المتقین تقوی اختیار کرنے والے, تقوی شرک سے بچنے والے, شرک سے تو نماز بالکل نہ پڑھنے والے. او خدا کے بندو, صبح اٹھا کرو, شکایت آ رہی ہے, شکایت آ رہی ہے جی, طلبہ صبح کی نماز میں غیر حاضر ہوتے ہیں. وہ توحیدیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز قائم نہ کریں, اور نماز نہ پڑھے تو کافر نہ پڑھے, نماز نہ پڑھے تو مشرک نہ پڑھے. توحیدیوں کو نماز میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. وہ سمجھو, توحیدیو پکے صحیح توحیدی بنو, کامل توحیدی بنو, نماز میں سستی نہ آئے, خیال کرو. اچھا جی, ان المتقین فی مقام, اللہ کہتا ہے او میرا بندہ توحیدی بندہ, دنیا میں تیرا مکان ہے یا نہیں ہے, قیامت کے دن میں تجھے مکان دوں گا. سمجھے, مکان دوں گا, مکان دوں گا. فی مقام, یہ سبب نعمت اول, سبب تنعم اول, اور مکان بھی کیسا دوں گا, امین امن والا. یہ کمال ہے, صرف مکان کا ہونا نعمت کا سبب, لیکن مکان ایسا مکان ہو جس میں امن ہی امن, امن ہی امن, تو یہ اس نعمت کا کمال ہے, کامل نعمت ہے, کامل سبب ہے. وہ سمجھے, کمال نعمت, کمال تنعم, مکان ہو لیکن وہاں پہ خطرہ ہو ڈاکوؤں کا, چوروں کا, بدماشوں کا, تو وہ مکان اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی, لیکن مکان ایسا مکان ہو کہ امین امن والا, امن. اور سمجھے, فی مکان من, یہ سبب تنعم اول, اور امین کمال تنعم کا وصف اول, پہلا وصف کمال کا, دوسرا وصف فی جنات, اور تجھے مکان دوں گا, مکان بھی کہاں پر, مکان بھی کہاں پر؟ پہاڑا وچ جتھے کوئی آدمی نظر نہ آوی. نہیں نہیں فی جنات باغات میں. کہاں پر؟ او مکان دوں گا تجھے میرا توحیدی بندہ, مکان بھی ایسا جو امن والا ہوگا, مکان بھی ایسا جو باغات میں ہوگا. باغات میں آگے وہ عیون ان چشموں میں, باغات بھی ہوں گے چشمے جاری ہوں گے. بس سمجھے, مکان دوں گا مکان بھی ایسا جو باغات میں ہوگا چشموں میں ہوگا. اچھا اللہ مکان دیسے, ٹھیک, اور کی دیسے؟ اللہ کہتا ہے یلبسونا لباس, سبب تنتنوم دوم لباس, لباس بھی دوں گا, لباس بھی دوں گا. دنیا کوئی لباس مل دئی یا نہیں؟ پتہ نہیں کہ جا کپڑا مل دئی تے کہ جا نہیں. سمجھے, کوئی صحیح بہترین کپڑا یا جیسا کیسا؟ اللہ کہتا ہے لیکن ذرا سنو میرا توحیدیا, او میرے محبوب بندہ, او میرا لاڈلا تے پیارا بندہ, توحید کو قبول کرنے والا پر متقین, نمازاں بھی پڑھنے والا. خیال کرے ہوئے بھی. اچھا جی, من سندس و استبرق, واہ, سندس باریک ریشم لباس دوں گا, باریک ریشم کا لباس, باریک ریشم کا لباس. وہ استبرق موٹا ریشم, موٹا, یہ استبرق کمال اول, اور استبرق نہ سندس کمال اول, استبرق کمال دوم لباس, لباس بھی کیسا کامل لباس, وہ سمجھے کامل لباس, آلہ لباس, ریشم کا لباس, باریک ریشم کا لباس, موٹے ریشم کا لباس. واہ, مکان بھی آلہ, لباس بھی آلہ, کیونکہ میرا توحیدی بندہ, میرا بندہ آلہ. سمجھے, توحیدی بھی آلہ, مکان بھی آلہ, لباس بھی متقابلین. اللہ مکان ہو لباس ہو, پر مجھے اپنا کوئی توحیدی بندہ نظر ہی نہ آئے, دیکھنے کو ترستا رہوں, کوئی دوست ہی نہ ہو, کوئی دوست ہی نہ ہو وہاں پر, تو اللہ اکلے رہن دا مزہ کیوے؟ اللہ کہتا ہے متقابلین, او میرا توحیدی بندہ, تیرے جو دوستوں کے موحدین, آمنے سامنے تم بیٹھے ہو گے, آمنے سامنے بیٹھے ہو گے, موحدین موحدین کی زیارتیں کر رہے ہوں گے, توحیدی توحیدیوں کو دیکھنے والے ہوں گے. کذالک, اچھا اچھا, اللہ اے جو اسی ان جو اسی مکان بھی لباس بھی, تے اسی توحیدی ایک دوجے دی زیارت بھی کرساں, ان جو اسی. اللہ کہتا کذالک الامر کذالک, او توحیدیا ان جی ہونا ہی, فکر نہ کر. کذالک الامر کذالک, الامر وہ بات اسی طرح, مکان بھی دوں گا لباس بھی دوں گا, مکان بھی اعلیٰ درجے کا, لباس بھی اعلیٰ درجے کا, متقابلین دوستوں کی سنگت بھی تجھے دوں گا, کیونکہ دوستوں کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوا کرتی. اور وزوجناہم بحور این, بلے بلے زوجناہم سبب چہارم, سبب سبب نعمت, سبب تنوم چہارم. اللہ سارے دوست بے شک ہون, پر ایک دوست ہے نہ ہوئے, مزہ کوئی نہیں زندگی کا. بڑے بڑے رفیق ہوں پر رفیق حیات نہ ہو, رفیقہ حیات نہ ہو مزہ نہیں آتا. مزہ اللہ پاک کہتا ہے فکر نہ کر رفیقہ حیات بھی دوں گا, رفیقہ حیات بھی دوں گا, زوجنا ہوں بہور عین, حور کمال اول عین کمال دوم, زوجنا ہوں تیری شادی کرائیں گے ہم, تیری شادی کرائیں گے ہم. تو ہی دیا دنیا دے اندر تا پتہ نہیں زال ملیا کہ کوئی نہیں, کوئی بیوی ملیے تجھے یا کوئی نہیں, دنیا میں تو پتہ نہیں کیا ہوا تیرے ساتھ, کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ, بندہ تو جانتا نہیں, سب کو جاننے والا اللہ. اللہ پاک کہتی ہے زوجنا ہوں, او میرے تو ہی دی بندے میں آپ تیرے نکاح پڑھا سا, وہ سمجھے زوجنا ہوں تیری شادی کرائیں گے کس کے ساتھ, بہورن بے حوروں کے ساتھ, کس کے ساتھ, حوروں کے ساتھ, گوریوں کے ساتھ, گورے رنگ والیاں, سمجھے حورن, حور جمع حورا, حورا کا معنی گورے رنگ والی عورت, گورے رنگ والی عورت. زوجنا ہوں بہور, نکاح کرائیں گے تیرا گورے رنگ والی عورت کے ساتھ, عینن اور اللہ گوری ہو سی تھی ہور, ہور اللہ پاک کہتا عینن موٹی موٹی آنکھوں والی, موٹی موٹی آنکھوں والی, موٹی موٹی آنکھوں والی, یہ عورتیں بھی تمہیں دوں گا, عطا کروں گا, عطا کروں گا تمہیں, حورے سمجھے گورے رنگ والی عورتیں, موٹی آنکھوں والی عورتیں, سمجھے بہورن, اس کے بغیر چونکہ مزہ کوئی نہیں, اس لیے اللہ یہ ضرور دے گا,